Oh, island in the sun, willed to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sand. Herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Island in the Sun, Güneşteki Ada adlı Herbie Lafontaine'in şarkısıyla başladık. Adalar, uzak Pasifik'teki adalar ve... Tam bir özlem şarkısı aslında, Sıla hasreti. Güneşteki ada babamın elinden bana devredilmiş, miras kalmış. Zaman başladığından bu yana ben de bütün günlerimi sana ormanlarına, sularına ve parlak kumlarına övgü, metiye yaparak geçireceğim diye giden çok hüzünlü bir şarkı ve günümüzde büsbütün anlamını da daha da artıran, kazanan bir şarkı. Çünkü adalar da kaybolup gidiyor ve bütün bir mikrokozmik gerçek var önümüzde tabiatın yok oluşuyla ilgili. Tüm günlerimi sana övgüyle geçireceğim diyordu. Peki bu şarkıyı biz niye çaldık? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Bir Ekim. Boşaltılan ada. Yegane yerli topluluk olarak sadece martılar kalacak, demişti Britanya hükümeti. Ve 1966 yılında sözünü tuttu. Martılar hariç, Diego Garcia adasının tüm sakinleri süngü ve mermi zoruyla sürgüne gönderildi. Ve Britanya hükümeti boşaltılan adayı yarım asırlığına Amerika Birleşik Devletleri'ne kiraladı. Ve Hint Okyanusu'nun ortasındaki bu beyaz kumlar cenneti, askeri üsse, casus uydu istasyonuna, yüzer hapishaneye, terörizm şüphelilerinin işkence odalarına ve cezayı hak eden ülkeleri yok etmek için füze fırlatma rampasına dönüştü. Orada bir de gol sahası var. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün birkaç habere daha bakalım neler olmuş diye. 1918'de bugün Dünya Savaşı'nın sonları. Birinci Dünya Savaşı'nın. Arap kuvvetleri şeyin komutasında T.E. Lawrence ya da casus Lawrence ya da Lawrence of Arabia, Arabistanlı Lawrence diye bilinen adamın komutasındaki Arap güçleri Şam'ı ele geçirmişler. 1918'de bugün. 1946'da bugünse İkinci Dünya Savaşı'na geçiyoruz bu sefer. Onun hemen ardından Nazi liderleri Nürnberg mahkemeleri sonunda mahkum oluyorlar. İnsanlığa karşı savaş suç, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlemekten dolayı. Evet efendim, Martı demişken ufak bir malumat vuruşluk da yapayım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son uygulamasıyla beraber bu kurumun bünyesinde bulunan martıların sayısı da artmış. Görev alanları da genişlemiş. Artık martılar, yani bisikletli polisler, parklarda çocukların, yaşlıların ve sahillerdeki turistlerin güvenliğinden sorumlu olacaklarmış. Yunuslardan sonra martılar da mı çıkmış? Evet, Yunus ekiplerin giremediği yere giriyormuş bu martılarda. Özellikle parklarda çocukların korunması ve sahil kenarlarında yerli yabancı turistlerin mağduriyeti giderilmesi anlamında hizmet verecekmiş. Ama biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü özellikle İstanbul olmak üzere birçok bölgede bisiklet yollarının ne olduğunu bilmesiyle alakalı ciddi problemler var. Üzerinde piknik yapanlar mı dersiniz? Yoksa da ne olduğunu bilmeden doğrudan o yol üzerinden mi yürüyenler derseniz, her türlü şeyle karşı karşıya çıkıp martılar kolunu kanadını kırabilirler. Buradan dikkatli olmalarını da salık verelim internetten ve kendi kullandığımız bisikletlerden gördüğümüz kadarıyla. Bisiklet yolu mu var? Var var, bisiklet yolu var. Bisiklet yolu olduğu gibi bisiklet yolunun üzerinde piknik kuran insanlar da var. Piknik yapan her insanlar da var. Her şeyin başı eğitim diyorsun. Yani. Peki. Evet, şimdi haberlere bakalım. Yani bir kere dünyanın sonuna dair haberlerimiz bolca var. Her iki açıdan da tam bir ikili makasa gelmiş vaziyette. İnsanlık ve bütün canlılar alemi aslında. Bir tarafta sonsuz bir yıkım var, iklim yıkımı var. Bir tarafta da sonsuz bir savaş yıkımı var. İkisi de sonsuz bir şekilde biçerek, Azrail'in tırpanı gibi biçerek gelişiyor. Bunlarla ilgili epey haberimiz var. Bir de devrimci bir ayaklanma haberimiz var. İki günden beri önümüzde, sözünü etmekte geciktik bile. Hong Kong'da demokrasi yanlısı protestocular, şemsiyeliler de deniyor kendilerine, polisin bütün bastırma çabalarına meydan okuyorlar. Bugün 1 Ekim'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde de çok büyük olaylar bekleniyor. On binlerce kişinin katıldığı gösterilerden bahsediliyor. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesinden ve çadırların kurulup sonra sökülmesinden, sökülmesi taleplerine varan durumlara, daha doğrusu söz edilen haberleri görebilmek mümkün. İnternet sitelerinden ve gazetelerden. Gazeteler çok fazla bu konuyu ele almasa da Hong Kong oldukça karışık durumda. Göstericiler Hong Kong'da 2017'de yapılacak seçimin öncesinde Çin hükümetinin adaylarını inceleme ve seçimleri kısıtlama getirme planlarına karşı ayaklanmış durumda. Temel istekleri bu. Şemsiye devrimi deniyor. Şimdi 10 yıllardan beri en büyük çalkantılar yaşanıyor Hong Kong'da. Protestocular şemsiye de kullanıyorlar. Rengarenk şemsiyeler, çok ilginç görüntüler var. Polisin gaz bombalarına karşı. Ve çok daha büyük özgürlük istiyorlar Çin'den, ana kara Çin'inden. Geçen hafta binlerce kolej öğrencisi bir boykot gerçekleştirmişti Çin. Çünkü 2017'de serbest seçim yapılmasına karşı çıkmıştı. Evet. Çin Halk Cumhuriyeti. Ona karşı öğrenciler başta olmak üzere gençler sokaklara döküldüler ve açık oylama istiyorlar ama Çin'in planı sadece Beijing'den, Pekin'den, başkent Pekin'den onaylanmış adayların kabul edilebileceği yönünde. 3 günlük bir oturma grevi yaptılar. Polis göz yaşartıcı bomba ve biber gazı bombası. Evet, yani göstericiler kullandı. Orada orantısız güç kullanıldığından söz ediyor. Ama teoride böyle. Ama pratikte dünyanın dört bir tarafındaki polisin kullandığı şeyleri kullanmışlar. Yani biber gazı, gaz bombaları, tepelerden inen gaz bombaları, gözlere sıkılan biber gazları, joplar, kasklar, robokoplar, hepsi var. Bu da tabii tıpkı başka yerlerde de sık sık görüldüğü gibi daha da büyük sayıda insanın daha da öfkelenerek sokağa dökülmesine yol açmış. 200 bini aştı de tahmin ediliyor katılanların. Çin'in tavrı ise net. Yabancı ülkeler Çin'in işlerine karışmamalı şeklinde konuşuyor Hong Kong'la alakalı konuşmalarında, yaptığı açıklamalarında. Pekin'deki BBC muhabiri Celia Hatton protestoları yasa dışı eylemler olarak Pekin tarafından kabul edildiğini, Hong Kong'a asker göndereceği iddialarının ise yalanlandığından bahsediliyor. Ama yakın zamanda gene Rusya ve Ukrayna durumunu hatırlayalım. Orada da bir yalanlamalar boy boy devam ediyordu. Ama sonuçta askerler de gitmişti. Hiç belli olmayabilir neler. Evet. Ukrayna demişken de orada yeniden çok sayıda insanın öldüğüne dair haberler de geldi. 40 kadar insanın. Yani çok ciddi bir yükseliş var gene orada. Bu arada protesto, Hong Kong'a dönelim. Protesto hareketini yürüten liderler, gençlik liderleri, Hong Kong'un şehir olarak yöneticisi Leung Chun-ying'in ayrılmasına kadar oradan orayı terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Bir de serbest oy. Yani demokrasi ve eşitlik için mücadele eden çok önemli bir hareket var, Şemsiye Hareketi. Önce Occupy Central, merkezi işgal edelim hareketi diye adlandırılıyordu protestocular. Daha sonradan bu Şemsiye Devrimi adı aldılar. Çünkü göz yaşartıcı gazdan kendilerini korumak için şemsiye kullanmak. Bu dünyada da ilk defa orada görüldü bir şey, ilginç bir şey. Evet, istifa çağrılarını reddetmiş Leung. Görevi bırakmanın geriye doğru atılan bir adım olacağını söylemiş. Dağılın lan dağılın demiş. Aynen öyle. Ondan sonra da protestoculara. Ama onlar da dağılmıyorlar. Hele bugün çok büyük gösteriler yapılması bekleniyor. İşte tam şeyin vesilesi çünkü Çin Halk Cumhuriyeti iç savaştan sonra Chiang Kai-shek'in de kovulmasından ülkeden Tayvan'a gidip saklanmasından Amerikan destekli bütün güçleri de söktükten sonra böyle bir şey olmuştu. 150 yıllık bir Britanya kolonyal yönetimi vardı, sömürge yönetimi. 1997'de Çin'e döndü. Ve şimdi Çin'de bayağı ciddi şekilde hissediliyormuş aslında. Çünkü hükümet bütün mobil telefonları, cep telefonlarından çekilen fotoğrafları ve bunların dağıtılmasını Instagram, özellikle Instagram denilen sosyal medya paylaşım sitelerinden ağır şekilde sansüre girişmiş. Zaten Çin üzerinde bu sansür oldukça yoğun bir şekilde ama var. Ama daha da Hong Kong'da da daha da yoğunlaşmış durumdaymış. Ama çok şey olarak devam edecek. Bu çeşitli gazetelerde ne kadar yer alıyor bilmiyorum ama çok ilginç fotoğraflar var. Ve bazı şey Demokrasi Now'dan izlemek mümkün. Orada gazetecilerle önemli bu konuyu takip eden Tom Grandi gibi önemli gazeteci ve blogcularla konuşuyorlar ki kendisi de Tom Grandi'nin kendisi de göz yaşartıcı gazdan nasibini almış. Anlatıyorlar durumu. Daha fazla çok ayrıntılı olarak giremeyeceğiz ama şundan bahsedebiliriz. Bu bir sivil itaatsizlik eylemi. Özür dilerim. Gösterilerin temelinde demokrasi yanlılarının oluşturduğu Occupy Central, yani merkezi işgal et hareketi var. Bu merkezi işgal etin uzun adı Occupy Central with Love and Peace. Yani aşkla ve barışla merkezi işgal et. Bu hareket aylardır Pekin'in seçimlerle ilgili yeterli reformları yapmaması durumunda gösteriler düzenleyeceğini Hong Kong'da söylüyordu. Kampanyayı yürütenler siyasi reform ve uluslararası standartları karşılayan ölçüde demokratik seçimler talep ediyorlar. Yani demokratik seçim istiyorlar bu insanlar, Hong Kong'daki sokaktaki insanlar. Pekin'in 2017 yılında gerçekleşecek seçimlerin tam anlamıyla açık yapılmasını engelleyecek düzenlemesine cevap olarak 1 Ekim'de yani bugün şiddet içermeyen bir kitlesel kampanya başlatacağını duyurmuştu bu Occupy hareketi. Hafta sonu Hong Kong'daki yönetim binalarının dışındaki öğrenciler de öncülük etmişler. Gösterilerin düzenlenmesinde eylemlerini biraz daha erken çekmişler. Ama asıl eylemin olacağı gün bugün olarak hesaplanmıştı daha önce. Evet, bekliyoruz. Çok ayrıntılı, heyecan verici aslında gelişmeler var. Pek yani Çin özellikle Tiananmen'de gerçekleşen, hangi yılda hatırlamıyorum şimdi tam Tiananmen'deki büyük ayaklanmayı çok ağır bir şekilde bastırdı. 89. Hı-hı. Evet. Ve bugüne kadar kaç kişinin öldü, yani şeylerde, akıllarda, fikirlerde kalan bir gencin elindeki bayrakla tankların önüne bayrak kızı ya ordunun, şey poşet, alışveriş yaptıkları poşetti galiba. Bayraktan daha ziyade, evet. Tam bir itaatsizlik eylemiydi yani. Ve tankın yolunu kesiyordu. Sonradan kaç kişinin öldürüldüğü, kaç kişinin hapislerde çürütüldüğü hakkında hiçbir fikrimiz yok. Evet. Dünyanın da fikri yok. Böyle bir şeydi. 1989'dan bu yana görülmüş en büyük baş ağrısı olarak nitelendiriliyor Çin'de de. Bakalım neler olacak. Demokrasi ve eşitlik mücadelesi var orada. Takip etmeye çalışacağız. Bu arada Afganistan'da da yeni hükümet bekleyeni yapmış. Yeni hükümet kurulur kurulmaz. Yemin mi etmiş? Beklenen ne? Yemin etmek değil mi? Yeminin arkasından 10 bin Amerikan askerinin orada kalacağını açıklamış. Amerikan askerlerine sormuşlar mı? Ya da Obama yönetimine kendisi Obama çekileceğim demişti. Vermişti, evet. O gitti o. İkili birlik, güvenlik anlaşması olarak nitelendiriliyor bu durum. Obama yeryüzünün gördüğü en önemli yalancılardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunu maalesef itiraf etmek ve kabul etmek zorundayız. Ama şimdi Afgan... Bu söylediklerinin tam tersini yapıyor. Hiç sıkılmadan, utanmadan. Ama bir yandan da Afgan hükümetine de hak vermek lazım. İran durumu ortada. Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği askerler ve bıraktığı ekipmanların hali de ortada. Askerler şu anda tamamen kaçak durumda. Irak ordusunun askerleri. Geri dönmesi için yetkililer neredeyse yalvarıyorlar. Bir diğer taraftan ise evet. Amerika'nın bıraktığı teçhizatlar da teröristlerin ellerine geçmiş durumda, IŞİD gibi. Onlar da diğer bölgelerde, farklı bölgelerde daha doğrusu farklı kişilere kullanılıyor. Irak asker, yani Irak'tan da çekileceğiz demişti. Çekilmediği gibi yeni askerler de gönderiyor. Zaten sayıları 1500'ü buldu sanıyorum. Bu aman evet, Irak ordusunda da kaçan, o IŞİD'in önünden bir gece içinde tarihin en büyük hezimetiyle kaçan Irak ordusu, Amerikan eğitimli ordusu. Şimdi Irak ordusundan çağrıda bulunuyorlarmış. Kaçtınız, tamam affettik, gelin tekrar bu IŞİD'i birlikte yenelim diye. Pek inandırıcı gelmedi bana ama. Evet, ama yani şu anda şeye de bakmak lazım. Afganistan'daki yeni hükümetin korkusunda mazur şey olarak görmek lazım. Normal olarak görmek lazım. Evet, yeni hükümet şey demiş. 10 bin Amerikan askerini tutacağız mi demiş. Eşref Gani karşılığından ayı vereceklermiş. Hamid Karzai ondan önce böyle bir antlaşma imzalamayı reddetmişti. Zaten onun için giderilmişti. Hamid Karzai şeyin adamıydı zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin adamıydı. Yeni gelen de onun adamı. Eşref Gani. John Podesta da, Beyaz Ev danışmanı John Podesta yeni Afgan hükümetini övmüş. Birlik hükümeti harikadır demiş. Birlik ve beraberlik hükümeti demiş. Bütün Afganların oyunu temsil ediyor ve bütün Afganlara benim tavsiyem de şudur demiş Podesta. Yeni hükümetle işbirliği yapın. Silahlarınızı bırakın ve teslim olun. Evet, Amerika Birleşik Devletleri yeni birlik hükümetini, birlik beraberlik hükümetini ve Afgan hükümetini, halkını desteklemektedir. Bu amaçla yarın ikili bir güvenlik anlaşması yapacağız demiş. Bu da güzel. Her şeyin başı eğitim değil, güvenlik. Evet. Ve önemli bir adım demiş, stratejik ortaklık iki ülke arasında. Amerika Birleşik Devletleri istikrarlı, egemen ve birleşik bir Afganistan'ın, kendi güvenliğinden sorumlu bir Afganistan'ın destekçisi olacaktır. Anladım demiş efendim de, yani şöyle bir durum var hala benim kafamda. Burada askerler kalacak, Amerikan askerleri kalacak, karşılığında ne olacak? Bir şey yok mu? Afganistan'a vereceği bir şey yok. Anlaşma dediğiniz tek taraflı bir anlaşma mı bu? Çünkü mesela Karzai neden imzalamamıştı bu anlaşmayı? Karzai'nin istediği Taliban'la barış sürecinin başlaması ve ABD askerlerinin Afgan evlerine yönelik operasyonun durdurulmasıydı. Mesela bu şartları aynı şekilde kabul etmiş mi Amerika Birleşik Devletleri? Bunun karşılığında mı kalacakmış? Oraları muğlak, belli değil. Boş kağıda imza atmışlar. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de dolduracak boş kağıdı. Böyle benim, mi? Benim kafamı meşgul etme. Ben şimdi dostumun seçilmesiyle tamamen... Raşit dostum. Evet, Raşit dostumun, Özbek lider Raşit dostumun Cumhurbaşkanı yardımcılığına seçilmesiyle gözyaşı döküyorum. Hamiyet gözyaşlarım. Sevinçten perişan oldum. Dostunuzun özelliği nedir ki? Çok önemli bazı özellikleri var. Tarihin en büyük kitle katillerinden birisi olması bir. İkincisi CIA'in bordrosunda yer alıyor kendisi. Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın paralı adamı. Hmm. Evet. Emekli de olabilir yani. İşte geri dönmüş. bizzat yeni seçilen Cumhurbaşkanı Gani, Eşref Gani kendisinin tanınmış bir katil olduğunu da söylemişti. Neden bahsediliyor biliyor musun? 2001'e dönelim. 2001'de Afgan işgali var. Ve Taliban askerlerini esir alıyorlar. Amerikan ordusunun desteğiyle evet. Beraber. O da savaş ağası, savaş beyi. Özbeklerden olur. Özbekleri kontrol ediyor. Kendisi Özbek. Ve şu, bu konuda çok ilginç filmler de yapıldı. Jamie Dornan 2002'de bir belgesel Afgan katliamı, Ölüm Konvoyu adı altında. Bir de insan hakları için doktorlar diye uluslararası bir örgüt çok yakından belgeledi. Susanna Sorkin diye birisiyle konuşmuşlar. Çöllerde kemiklerden ve bez parçalarından, giysi parçalarından geçilmiyordu. Kanıtlandı bu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de rolü olduğu söylendi. Sonra Bush yönetimi hiçbir şekilde üstlenmedi. Bizim alakamız yoktur bununla dedi. Obama yönetimi gelir gelmez Obama her şeyi yapacağım dedi. Müthiş müracaatlar oldu. Evet, bu hatta CNN'de konuştu. Bizzat Obama çıkarak. Gayet sivil bir şekilde. Aa, bu benim hükümetimin bilgisine gelen ne varsa yapacağız dedi. Ve hiçbir şey yapmadı. Ve üstü kapatıldı. Tamamen şeffaflığın tam zıddı olarak kapatıldı ve hiçbir şey yapılmadı. Şimdi neler olduğuna bakalım. Şu anda bütün dünyanın artık bildiği, uluslararası kuruluşların ortaya çıkardığı şey, 2000 Taliban esir alıyorlar. Ve o Afgan sıcağında çölde geçiyor olay. Mühürlü arabalara dolduruyorlar. Balık istifi yapıyorlar, sardalya gibi. Taliban esirleri denilen insanları. Yani tamamen üst üste sıkışık ite kaka tekmeyle basıyorlar şeyin içine. Ve ondan sonra günlerce su ve hiçbir şey vermeden yol alıyorlar bu şeyler, kamyonlar. Mühürlü ne derler bunların adına? Kilitli kamyonlar. Zırhlarına kilitledikleri zırhlılar işte evet. Kamyon da olur, zırhlı da olur. O kadar evet, kamyon, balık istif yaptıktan sonra insanın... Metal kamyonla. Bunlar işte Kuzey İttifakı diye adlandırılan Amerika'nın desteklediği o sıradaki şeyde, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Kuzey İttifakı'na teslim oluyorlar. Tamam, biz daha fazla savaşmak istemiyoruz. Taliban, Maliban diyorlar. Bunların hepsini tıkıyorlar o kamyonların içine ve çölde dolaştırıyorlar günlerce. Bazılarına işkence ediliyor. Fakat içeride neler oluyor biliyor musun? Kamyon içerisinde mi? Evet, kamyonun içerisinde. Yani insanlar birbirlerini yiyorlardır. Evet, aynen öyle oluyor. Birbirlerinin suyunu içmeye çalışıyorlar. Hayır, susuzluktan o çöl sıcağında birbirlerinin terini olmazsa kanını emmek zorunda kalıyorlar. Fakat bir iyilik yapıyor Raşit dostumun adamları. Otomatik tüfeklerle delik açıyorlar hava alsınlar diye. Yalnız deliği açarken tavanına değil doğrudan doğruya içeride kim varsa kurşunu yiyecek şekilde ölüyor yani. Ve bazı otobüs şoförleriyle falan konuşmuşlar. Diyor ki hayatımda böylesine bir koku hiç düşünemezdim diyor. Yani kan, idrar, dışkı ve çürümüş et kokusu ömür boyu aklımdan çıkmadı ve çıkmayacak. Kimin askerleri yapmıştı bunu tekrar hatırlatalım? Raşit dostum. Neyse tekrar gündeme geri dönelim. Bu evet. Pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi günü Bülent Arınç... 2000 kişiyi öldürdü. Bülent Arınç tarafın, daha doğrusu Raşit dostum geçtiğimiz pazartesi günü gelen habere göre Bülent Arınç'a Afgan milli giysisi giydirmiş. Bülent Arınç da kendisine Sayın Cumhurbaşkanı diye hitap etmiş. Türkiye'deki Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç. Sayın Cumhurbaşkanı mı? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı diye hitap ettiği dostuma Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğu mesajını iletmiş. Ve Arınç aynı zamanda Afganistan'ın gelişmesi ve kalkınması için her zaman yardımcı olacağız. Bu Afganistan'ın siyasi hayatında kazanılan çok büyük bir seçim zaferidir. Sizi tebrik ediyoruz demiş. Afganistan'da mıymış? Evet. Bülent Arınç. Şeyi de sormuştur ama. Bu 29... 2000 kişiyi 3 gün içinde katlettiğini söyleniyor yani Sayın Cumhurbaşkanı. Karşınıza gitmişsiniz. Yardımcısı. Bu doğru mudur diye sormamış. Özür dilerim. Şöyle bir durum olduğunu düşünün. Gözünüzün önüne getirin. Size yerel kıyafetlerinizi giydiriyor bir general. O da sivil ama artık. Bakın kravat falan takıyor. Üniformalı, kamuflajlı ceketleri yok üzerinde. Bu şeyleri giyerken size kafanızdan geçiriyor. Böyle fırt diye kafanız çıkıyor. Sonra o soruyu mu soracaksınız? O 2000 kişiyi neden öldürdünüz diye mi soracaksınız? Nasıl öldürdünüz? Bülent Arıcı'nın suratını gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? O elbiseyi böyle kafasına geçirdikten sonra Bülent Arıcı. Ne yaptınız o 2000 kişiyi? Onlar insan değil miydi? Sonuçta Taliban da olsa onlara aynı şekilde böyle mi muamele etmek gerekiyordu? İtiraz edenleri de tank paletlerinin altında kıymaya dönüştürdünüz mü diye de sormamışlar. Sabah sabah Ömer Madra. Hayır ama yani bunu hiçbir Türkiye'de herhangi bir gazetede hükümet yanlısı ya da değil görmemek Raşit Dostum olayını insanı hakikaten biraz hüzne gark etmiyor. Yok canım değil. Amerika Birleşik Devletleri'nden. Filmi var ya, filmi var bunun. Kemikler dolaşıyor bütün çölde. Kemik ve elbise parçaları var. Yani hatırlamıyor musunuz o durumu? Ben gayet net bir şekilde hatırlıyorum. Yani bana da benim yaşıma da denk gelmişti. Ne gariptir. Amerika Birleşik Devletleri'nin gemilerinden atılan Tomahawk füzeleri zemine düştüğü zaman, Tora Bora dağlarına düştüğü zaman yarattığı dalga bir böyle Meksika dalgası gibi bütün ülkelerde sevinçle karşılanıp ardından Türkiye, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, bütün dünya bir yankı şeklinde yayılıyordu. Bu haberlerden bahsetmek ne kelime? Mezar-ı Şerif denen yerde. O zamanlar NTV'de bir tek bunun haberi çıkmıştı. Şimdi NTV'de eski günlerinde değil. NTV mi? Evet. Hangi NTV? Nevin Sungur o zamanlar çok ciddi bir haberini yapmıştı bunun. O Mezar-ı Şerif'teki şimdi, kepazelikler eskisi, ilişkin olarak. Eski günlerinde olmayan o kadar fazla yayın organı var ki şimdi. Saymak da bitmez. NTV var, Radikal var. Devam ediyor bu sile. Burada Amerika'nın rolüne de bir kelimeyle değinelim. Bir kısmı yani içeriden korkunç yani yola çıkar çıkmaz feryatlar duyulmuş tabii. Yani bu halde insanların yaşaması ve bir kısmına da işkence edilmiş işte. Taliban dediniz de öyle yurt dışından gelmiş IŞİD gibi militanlar değil. Oranın yerel halkı. Yerel halkı evet. Amerikalılar hiç kimsenin dışarı çıkmasına izin vermemişler. Bilgimiz yok diyorlar şimdi. Hiç duymadık böyle şeyleri diyorlar Amerika. Bizim dahlimizde olmadı bunlar diyorlar. Fakat niye çıkartmamışlar biliyor musun? Çünkü bir genelge yayınlamış Amerika Bush yönetimi, ya Pentagon. Tek tek kimlik tespiti yapıp El-Kaide olanları bulmadıkça bir tanesini bile dışarı çıkartmayın demiş. Nasıl bu? Genelgeyi beğendin mi? Yani 1940'ları 30'ları hatırlatan bir genelge sanki. O zamandaki Nazi Almanya'sının politikalarında. Sieg Heil değil mi? Evet. Evet. Gayet. Yahudileri açıklayın diye. Yahudiler meselesine de geleceğiz. Türkiye'nin Yahudileri kabul ettiğine dair dün büyük bir başarıyla şey yaptığına dair Başbakan Davutoğlu müthiş önemli açıklamalar yapmış. Onları da birazdan bir miktar konuşma imkanı bulacağız. Ama çünkü şunu da söylemek gerekiyor. Üç yolu var IŞİD'le mücadele etmenin falan evet. Demiş. Tezkere meselesi. Bütün gazetelerde tezkere meselesi var. Ona bağlı olarak Türkiye'de IŞİD gibi örgütler gelişemediyse bunu büyük ölçüde İmam Hatiplere borçluyuz demiş Davutoğlu ama bunu aradan sonra konuşalım. Şunu söylemek istiyorum sadece yani Taliban'ı o kamyonlara doldurup bitirebilmek mümkün oldu mu bu şekilde davranarak? Olmadı. Belki devlet başkanı öldünüz ama bir hafta içinde önümdeki haberlere bakıyorum. 21 Eylül'de 51 Taliban üyesi öldürülmüş. 26 Eylül'de 70 Taliban mensubu öldürülmüş. Taliban mensubu olarak geçiyor. Bunların Taliban mensubu mu, sivil mi ya da kim olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Hiçbir sadece okuduğunuza inanmanız gerekiyor. Bu haberleri gerçek olarak kabul etmek için. O da ajansların ya da bu haberleri geçen kişilerin, yetkililerin tamamen yetkisine kalmış. Öldürülen yüzlerce kişi var. 20 Eylül'de 35 kişi. 17 Eylül'de 7 kişi. 16 Eylül'de 70 kişi. Bunlar 70 rakam olarak söylüyorum ama bunlar insan. Yani. Evet. Bülent Arınç Arınç'a sormak lazım bunu. Bülent Arınç'a sorarsak artık yeni bir dönüm noktasında şu anda Afganistan. Bu seçimle beraber oldukça iyi şeyler olacağından da bahsedebilir kendisi. Evet, yalnız yakında Taliban nasıl kesecek tamamen, bir anda o da ilginç bir hikaye olacak. Ele geçirdiği zaman tekrar konuşacağız meseleyi. O zaman onları da bombalayacak tabii Amerika, değil mi? Ha, Amerika zaten herkesi bombalama sürdürülebilir politikası. Sürdürülebilir yıkım. Evet, sonsuz savaş ve sürdürülebilir yıkım politikası gidiyor. Şimdilik buna, bu konuya kısacık bir nokta koyalım. Küçücük bir nokta ve ara verelim. Açık Gazete. Everyday People, Sıradan insanlar, The Sly and the Family Stone grubundan dinlediğimiz çok ünlü bir parça. O grubun elemanlarından saksafoncu Jerry Martini'nin doğum günü 1943'te bugün doğmuştu. Colorado'lu bir müzisyen ve bu psychedelic soul funk grubunun kurucu elemanlarından birisi. Ve anahtar rol oynamış, kilit rol oynamış daha doğrusu bir eleman. Ona da bir günaydın dedik. Sıradan insanların müziğini dile getiren hoş bir grup. Grubun sadasına yer verdik. Ama bu kadarı hoşluk bu kadarla kalacağı benziyor. Çünkü bundan sonraki haberlerimiz o kadar hoş olmayabilir. Saat 7.43. Açık Gazete'desiniz, Açık Radyo'da Açık Gazete'desiniz. Saat 8.43, 7.43 demişim. Bizim saat yanlış gösteriyor. Onun değişmesi gerekiyor. Buradan yetkililere de seslenelim. Evet, teknik arkadaşlarımızdan rica edelim bizim saatimizi düzeltin. Eğer bizi dinliyorlarsa. Açık Gazete dinliyorlar mıdır? Teknik Açık Radyo'da mı? Açık Radyo'da bazen dinleniyor, evet. Evet, şimdi haberimize geçelim. Yeryüzü %50'sinden fazlasını kaybetmiş yaban hayatının. Hayvanlarının ve bitkilerinin. Evet. Dünyanın hayvanını yok ettik diyor. WWF, Dünya Koruma Vakfı, vahşi hayattaki bazı hayvanları canlı canlı görebilmek için fazla vakti kalmadığı gerçeğini de söylemiş durumda. 2014 Yaşayan Gezegen Endeksine göre vahşi doğadaki memeli, kuş, sürüngen, amfibi yani hem karada hem suda yaşayabilen ve balık sayısı tamamen insan faaliyetlerinin sonucu son 40 yılda 1970 yılında benim büyük oğlum 1 yaşındayken başlayan ve 2010'a kadar gelindiğinde o 41 yaşına geldiğinde dünyadaki hayvanların %52'si gitmiş. Tahmin edilenin neredeyse iki katı. Bu çok önemli bir kuruluş. Londra Zooloji Topluluğu ile birlikte hazırlanan rapor için 10 bin popülasyon, toplamda da 3 bin farklı tür incelenmiş. En çok tatlı su canlıları hayata veda etmiş. Deniz mesela, o tatlı su canlılarındaki durum ağır. Yani miktar vermek gerekiyorsa ona hemen bakayım. Yani tatlı su canlıları %83'e kadar giden bir şey izliyor, yıkılış izliyor. Çok berbat bir durum. Diğer mesela deniz suyunda yaşayan, tuzlu suda yaşayan canlılarınsa sadece %33'ü gitmiş. Bu 40 yıldan bahsediyoruz sadece. Batı Afrika'daki o fillerin sayısı ormanlar katledildiği için %6 ya da 7'ye düşmüş. Fil diye bir şey yok artık. Nepal'de de mesela sayıları, avlanma sebebiyle sayıları 100 yıl önce 100 bin olan kaplanlardan şimdi 3 bine inmiş durumdalar. Deniz kaplumbağaları sayısı %20 kalmış. Ancak %80'i gitmiş. Ve tüm kayıpların nedeni insanların ağaçları henüz gelişmeden kesmesi, çevre kirletmesi, tarım alanları açmak için doğal yaşam alanlarına zarar vermesi ve en doğrusu kar etmek için bazı şirketlerin bu tüketimi sürdürmek için böyle bir şey yapması. Ve en tepede de küresel iklim değişikliği duruyor galiba. Ve barajlar tabii. Bir de dünyada 45 bin baraj var, daha yenileri de yapılıyor. Akarsuları bin bir parçaya ayırıyor ve su içindeki yaşamı, yani oradaki yaşamı felç ediyor havzalarda. Yani bu London Zoological Society of London'dan verilen bilgi, Profesör Ken Norris, bir hayvanat bahçesindeki hayvanların yarısı ölse manşetlere çıkar ama bu seferki tüm dünyada geçerli bir şey ve ses bile çıkmıyor. Bu durumun önüne geçilebilir çünkü bizim yaşam tarzımız yüzünden hayvanlar ve bitkiler ölüyor demiş. En çok karbonu da Kuveyt salıyormuş. Ya neden öldürülüyor? Onlardan da bir örnek vermek gerekiyor galiba. Benim hem sinirimi bozan ve yaşadığımız çağın aslında orta çağdan da geri bir çağ olduğunu gösteren durum gergedanların avlanması üzerine. Bu gergedanlar neden avlanıyor? Boynuzları için avlanıyor. Bu boynuzlar ne işe yarıyor? Bir batıl inanç için avlanılıyor. Bu boynuzlar da bu batıl inanç gerektirdiği üzere cinsel gücü, erkeklerin cinsel gücünü arttırdığı için. Tam öyle değil, biliyor tam musun? Öyle. Nasıl tam öyle değil? Yani burada bahsediliyor. Böyle bir boynuzun kilosu 25 ile 30 bin euro civarında. Yani şu gördüğünüz boynuz tam 200 bin dolar değerinde batıl diyor. Batıl inanç değil o aslında. Batıl inanç ona gerekçe olarak kullanıyor. Asıl amaç, benim param var, yeni zenginim. Ben bunu alırım, gergedanını da öğütürüm boynuzunu, burnuma da çekerim kokain gibi diyen yeni zenginler. Yeni zenginler var ama şimdi zengin bunu yapıyor, fakirler ne yapıyor? Geliyorlar internet üzerinden gergedan boynuzu hapı diye o haplardan alıp ondan sonra kullanıp o da öyle. Kendi kendine şey bulacaklarını, şifa da değil, ne olur bu? Güç bulacaklarına ama, inanıyorlar. Ama o inananların parası yok ki. Nasıl parası yok? Onları bir araya getirdiğiniz zaman kocaman bir para yığını elde ediliyor. Türkiye'de bunlarla alakalı birçok şikayet içeren haberler yayınlanmıştı. Ya şeyden çalıyorlar, hayvanat bahçesinden çalıyorlar. Müzelerden gergedan boynuzu çalıyorlar. Çok ne güzel için? Kokuyor. Niçin çalıyorlar? Cinsel gücü arttırmak için gergedanların boynuzunu kesiyorlar. Ondan sonra orta çağa bakıyoruz, diyoruz ki ne kadar gerici, ne kadar geri kalmış insanlar, ne kadar geri kalmış bir tarih olarak nitelendiriyoruz. İçinde bulunduğumuz çağda hayvanları sırf boynuzunu keserek, ya daha doğrusu boynuzunu kesip bir de öldürmeden bırakıyorlar. Öyle durumlar da söz konusu. Boynuzunu kesiyorlar, öldürmeden doğaya salıyorlar. Onlar can çekişerek ölüyor. Ondan sonra o gelen boynuzlarla beraber zenginlerimiz gerçek boynuzu burunlarına çekiyor. Fakirlerimiz de bunların hap olarak verildiği söylenen şeyleri ağız yoluyla aldıklarını düşünüyorum. Ağız yoluyla. Evet, yani Kimi durumlarda %80'in üzerine kadar çıkmış yok oluş artık ve bu bütün bunlar 40 yıl içinde olmuş. Yani karalarda, denizlerde ve nehirlerde insanlar yiyecek ve başka lüks için inanılmaz sürdürülemeyecek miktarlarda yok ediyorlar ve habitatları da ortadan kaldırıyorlar. Gerçekten yani gerek Guardian gazetesinde Damon Carrington'ın haberi, gerekse Common Dreams'den Andrea Germanos başlıklı haberde görüyoruz ki insan, yani gezegen artık uçurumun iyice kenarına doğru itilmiş durumda insan faaliyetleri ve hayat destek, yaşam destek üniteleri, sistemleri artık gezegenin ortadan kalkmakta. Türkiye'ye baktığınız zaman da karette karettaların yumurtalarını bıraktığı, yüzyıllardır yumurtalarını bıraktığı yer hatta, hemen dibine oteller açılıyor. Sonra gene aynı şekilde yüzyıllardır, belki de bin yıllardır devam eden kuşların göç yolları üzerine hızlı trenler inşa ediliyor, raylar inşa ediliyor. Hatırlıyor musunuz? Bu sene miydi o görüntü? O hızlı trende giderken camları vurup kıpkırmızı olmuştu. Tabii bu seneydi. İşte bu tip görüntülerle karşılaşıyorsunuz. Ondan sonra orta çağ gerici bir çağ olarak nitelendirip insanların kafalarının kesildiği, içinde bulunduğumuz çağ gayet modern, ilerici ve müreffeh bir dönem olarak nitelendiriyorsunuz. Ve savaş oyunları oynamaya devam ediyoruz. İnternet üzerinden. De. NASA'nın yeni görüntüleri de bir de ayrıca Aral Gölü'nün ilk kez tamamen kurumuş olduğunu, dünyanın dördüncü büyük iç denizi gölü ve Aral Gölü'ne ait, yıllardır küçüle küçüle %10'a kadar indiğine dair çok sayıda haber yaptığımızı ben hatırlıyorum geçen yıllarda. Ve özellikle Miktat Kadıoğlu'yla da konuştuğumuz bir şey vardı. Yani bunun videosu da var. Daha doğrusu bir belgesel filmi de var. Böyle artık tamamen kurumuş, çatlamış toprakların üzerinde kalan gemi, tekne kalıntıları görünüyordu. Ama şimdi son çekilen artık bu işin son noktaya geldiğini gösteriyor. Terra uydusuyla, yeryüzü uydusuyla Havacılık ve Uzay Dairesi Amerikan NASA 2000 ile 2014 yılları arasında, sadece 14 yıl arasında geçtiği zamanki farkı gösteriyor. Önce böyleydi, sonra böyle diye hakikaten inanmak bile istemiyor. Yalnızca adı kalmış. Evet, gözden ırak, benden uzak olarak nitelendiren ya da bu durumu bu şekilde okumaya çalışan insanlar için kötü bir haber daha var. Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Kuyucuk Gölü kuş cenneti de yok olmak üzereymiş. Göl tamamen kurumuş, kuş türleri de gölü terk etmiş durumdaymış. Çağan Şekercioğlu'nun bir açıklaması var. Bilinçsiz Kuzey su kullanılması. Kuzey Doğa Derneği kurucusu aynı zamanda. Evet, bilinçsiz su kullanılması nedeniyle tamamen kuruduğunu bu oranın ve artık göç mevsiminde bile kuşların uğramadığını söylemiş. 10 yıl önce Eylül ayında gölde 40 binden fazla kuşun olduğunu belirtmiş Doğan, doçent doktor Şekercioğlu. Bu yıl Eylül ayında ise yalnızca 17 angut kuşu sayabildiklerini de söylemiş. Evet, Aral'a dönecek olursak kısacık bir süre için Sovyetler Birliği'nin, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1960'lı yıllardaki büyük kalkınma projesi, büyük barajlar, büyük fabrikalar vesaire, ta Stalin döneminden başlayıp devam eden modernist projeler bunlar. Ve sonunda suları pamuk gibi, bütün etrafta pamuklu yetiştirip herkese tişört, bütün Sovyetler Birliği Cumhuriyeti vatandaşlarına tişört giydirdiler. Sonuçta da dünyanın örtüsü kalmadı, Aral'dan da ses çıkmadı. Yani bugün artık Kızılkum çölünün bir parçası haline gelmiş durumda. Ta 1940'larda başlıyor, İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalin döneminde. Sulama kanalları felaket. Suların %50'si ile %75'i boşa akmış zaten. Her yıl 20 santimetre azalmaya başlamış, alçalmaya 1960'larda. 70'lerde daha da kötü. Artık Stalin falan yok, Hruşçov da yok. Sonunda Putin'e kadar geldik. Su seviyesindeki kayıplar yıllık, yılda yarım metre gidiyor. 80'lerde 1 metre gölden çekilecek su yok. Ama bol tişört var herkesin içinde. Aralı gösteren göldeki balıklar öldü. Tarım ilaçları da suyu zehirledi. Orası bir zehirli kum toz çölü halini aldı. O zaman ben de ufak bir Kuyucuk Gölü'ne geri döneyim. Böyle bir geri dönüş yapayım daha doğrusu. 2004 yılında Kuyucuk Gölü'nde 232 kuş türü barınıyormuş. Bunların sayısı 40 binden fazlaymış. Yarısı da angut kuşuymuş bunların. Bu angut kuşların sayısı ise şu anda 17'ymiş. Düşünebiliyor musunuz? Çağın Şekercioğlu diyor ki maalesef bu muhteşem yer bütün bölgedeki en önemli kuş cenneti. Özellikle yanlış su kullanımı ve gölün korunmaması yüzünden kurudu demiş. CNN Türk'ten aktarıyorum ama ilginç bir nokta daha var. Bunu alt başlık olarak da vermişler. Nedeni küresel ısınma değil demiş Çağın Şekercioğlu. Şöyle diyor verdiği demecinde. Gölü bu hale gelmesi küresel ısınma veya sıcaklıktan dolayı değil. Maalesef bu kuş cenneti özellikle yanlış su kullanımı ve gölün korunmaması yüzünden kurudu demiş. Ama demecinin devamındaysa bu gölün yok olmasının da... küresel ısınmadan bağımsız olabilir mi zaten? Öyle demiş ama. Ama aşırı sıcaklardan ötürü de gölün bu şekilde geçtiğimiz yılın sıcak geçmesinden ötürü de tamamen kuruduğundan bahsetmiş. Tek sebebi küresel ısınma değil demek istemiş olmalı. Ama şuna dikkat etmek lazım. Bu konularda medyaya, basın organlarına demeç verildiği zaman genellikle algıda ve salgıda seçicilik yaptığı için muhabirler çıkarıyorlar. Nedeni küresel ısınma değil cümlesini alt başlık olarak koyuyorlar. Ya başlığa koyuyorlar ya da altına koyuyorlar haberi. Halbuki benim elimde başka bir haber var. Mesela Kaliforniya'yı belki de tarihinde hiç görünmediği kadar ezip geçen, kesip biçen, kurutan kuraklık eyalet tarihinin en korkunç felaketi olarak da nitelendiriliyor. Stanford Üniversitesi'nde yapılmış National Science Foundation diye çok saygın bir kuruluşun yaptırdığı araştırmanın sonucuna göre bu benzeri görülmemiş kuraklığın insanın sebep olduğu iklim değişikliği yani küresel ısınmadan olduğu ortaya çıkmış, ispatlanmış. Yani Kaliforniya'daki kuraklık küresel ısınmayla ilgiliymiş. Tamam mı? Bunu bağlamışlar. Hem de çok sağlam. Yani National Science Foundation işte bu haberi de okuyayım. Drought Monitor diye Los Angeles Times'dan da haber var. Epik boyutları artık, efsane boyutlarına ulaşmış durumda Kaliforniya'da. Herkes orayı terk ediyor. Climate Progress adlı çok önemli siteden okumaya çalışıyorum. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim. Ama sonuç olarak iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın aşırı sıcak dalgalarını da tetiklediği de bir başka, aynı zamanda yayınlanan bir başka araştırmada, o da Bulletin of the American Meteorological Society, yani Amerikan Meteoroloji Derneği'nin bülteninde yayınlanmış, evet, bir şey. NOAA'nın, ya Amerika'nın Okyanus ve Araştırmaları Derneği'nin kuruluşunun öncülük ettiği 16, yani 2013'te 4 kıtada 16 aşırı iklim olayının hepsinin sıcak dalgasının iklim değişikliğinden kaynaklandığını, iklim değişikliğinde insan kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu iki haber zaten üst üste gelince Aral Gölü ile ve gezegenin yaban hayatının %52'sinin, ortalama %52'sinde son 40 yılda gitmesinde katınca, tabii ki başka sebepler de vardır, kesme vesaire, ama böyle görünüyor. Türkiye bazında da şunu söyleyebilmek mümkün olabilir. Dışarıda biraz yağmur, hatta daha doğrusu biraz da yağmur değil şimdi. Ondan biraz olarak nitelendiremeyiz. Şu anda Hatay'da kaybolan bir kadın bulunamıyor, sel sularında kaybolan. Evet. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta Kütahya ve Konya'da hayatını kaybeden insanlar vardı aynı gün içerisinde. Aynı gün içerisinde Alanya ve Sinop'ta, Gerze'de daha doğrusu, ortaya çıkan hortumlar da vardı. Yani bir anda kuraklığın olduğu bölgelerde böyle aşırı yağmurlar, seller ve hortumlar bir anda görünmeye başladı. Bir de tsunamiler vardı. Tsunami vardı, evet ya. Tsunami mesela Karadeniz'de, Giresun'da tsunami oldu. İtfaiye erleri kendi ofislerini basan tsunami dalgalarından, denizden gelen dalgadan kaçmak zorunda kaldı. Masaların üzerine çıkarak böyle bir durumla karşıya geldi Türkiye sınırları içerisinde yaşayanlar. Ama bir diğer taraftan da kuraklık devam ediyor. Hemen bu tsunamileri, selleri, fırtınaları gördük diye yelkenleri suya indirmeyelim. Mesela Yozgat'ta mevsimin kurak geçmesi su sıkıntısını beraberinde getirmiş. Yozgat'a bağlı köylerde suların azalması nedeniyle vatandaşlar su tankeri almaya başlamışlar. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Evet, Fransa'da sel felaketi var. Hatay'daki sel felaketinden bahsetmiştik. Fransa'daki sel felakette Montpellier bölgesinde yerleşim birimleri afet bölgesi ilan edilmiş. Çünkü Fransa'nın güneyi olduğu gibi yağışlar ve seller. Yani İçişleri Bakanı da 60 yerleşim birimi bakanlar kurulu kararıyla afet bölgesi ilan edildi demiş. Bernard Cazeneuve diye bir adam, İçişleri Bakanı. Tahliye etmeye çalışıyorlar. İtfaiye erlerinin yanı sıra askeri birliklerinde katıldığını duyurmuş. Bu arada Kaliforniya'daki şeyi haberini de hatırlatayım. Bir yandan seller, bir yandan kurak, bir yandan da orman yangınları. Artık Amerika'da, Kaliforniya'da orman yangınları mevsimi kapanmış. Yani bir daha açılmamak üzere kapanmış. Çünkü bütün... Ormanlar yanmış. Hayır, bütün o yıl zaten orman yangını mevsimi haline almış artık. Kural haline gelmiş yani. Kural. Orman yangını olmadı haberi diye haber çıkabilir artık. Evet, ama o haberde çıkamıyor. Yok çünkü böyle bir artık bu da çok yeni bir haberdi. Montpellier'deki insanlar nerede kalıyorlar? Spor salonlarında tabii. Ve kara ve demir yolu ulaşımı da büyük ölçüde aksamış. Peki okullar ve resmi daireler ne olmuş? Kapanmış. Evet, resmi tatil. Bu da Anadolu Ajansı'nın haberi, Rahmi Gündüz imzalı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Irak'ta da, Suriye'de de insanlar kaçıyorlar ve yaşadıkları yerleri terk edip spor salonlarında kalmak zorunda kalıyorlar. İkisinin de temelinde, yani her ne kadar Suriye'de olan olay IŞİD üzerinden okunsa da, IŞİD'in de ortaya çıkmasındaki büyük sebep, Suriye İç Savaşı'nın temelinde de yatan sebep, Kaliforniya'daki yangınlarla beraber ortak küresel iklim değişikliği ve onun getirdiği kuraklık, ardından huzursuzluk. Huzursuzluk hallerini protestolar izliyor, protestoları iç savaş izliyor. İç savaşın sonunda da böyle radikal unsurlarla karşılaşıp insanlar evlerini, evet, terk etmek zorunda kalıyorlar. Makas çalışıyor, şık şık şık şık şık geziyor yani. Savaşlar ve iklim değişikliği. İncirlik üstünde de temizlik varmış. Ne temizliği? Fırtına sonrası temizliği. Adana'da acayip saatteki hızı 115 kilometreyi bulan fırtına ve şiddetli yağmur sonrası İncirlik üstü tarumar olmuş. IŞİD değil bu. Dış cepheleri parçalanmış binaların tek sıra halinde pistte dizilen Türk ve Amerikan askerleri uçakların motorlarına kaçabilecek taş ve cisim temizliği yapmış. Mıntıka temizliği yapmışlar. Böyle çok ağır bir durum var. Fırtınaya yumruk yorumu yapmışlar. Bu bir yumruk demiş. Hasar unutulur gibi değil demişler. 18 yıl önce de olmuştu demiş. Ev sahibi ülke danışmanı Mehmet Birbiri. Anadolu Ajansı abi. Tamam. Bunları, bu iklim meselesini burada bırakalım isterseniz. Bırakılacak gibi değil ama saati doldurduk. Ondan sonra da şimdi hem başbakanın açıklamaları hem de Kobani'deki durum. O da büyük bir şey. Türkiye bütünlüğüyle, yani bütün gazetelerde bugün tezkere var. Meselesi nereye gideceği belli değil. Ciddi bir savaş kapıda başlığı var. Çeşitli gazetelerde Türkiye toprakları yabancı ülke askerlerine açılıyor. Tezkere kuşatması diyen gazetelerde var. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Çetin Erçetin, Süleyman Şah Türbesi'nin IŞİD'in tarafından kuşatıldığını yazmış. Yurt Gazetesi'nin manşeti tezkere kuşatması. Tezkerenin meclise gelmesinden önce ortaya atılması da dikkat çekici deniyor. Yabancı askere izin tezkeresi. Çok bir daha tekrar o günlere döndük. Gizli görüşmeler yapılacakmış Türkiye'nin güvenliğinden dolayı. Bir yandan da açıklanmayacak mı peki mesela gizli görüşmenin sonucunda ortaya çıkan durum? Belki de hiç yapılmıştır da biz bilmiyoruz. Evet. Madem o kadar gizli, hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yani de. Cinayet diyebilmek için kusursuz olması lazım. Cinayetten bahsedebilmek için, pardon. Evet. Peki şimdi Mithat Sancar'a zaten Kobani meselelerini, orada da bulunuyordu, sorabiliriz. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın.

got to get better. Donny Hathaway'den Little Ghetto Boy adlı parçayı dinleyerek devam etti programımız. Ghetto'daki küçük çocuk. Bu Donny Hathaway'in de Amerikan soul müziğinin önemli isimlerinden biri olduğunu söyleyelim. Doğum günü de 1 Ekim 1945'ti. Kendisi 1979'da da oldukça genç bir yaşta hayata veda etmiş. Önemli bir soul müzisyen, şarkıcısıydı. Ona da bir günaydın demiş olduk. Bu şekilde Açık Radyo'dayız ve Açık Radyo'dasınız. Saatte 9.42 tam şu anda. Ona 18 dakika var. Ve biz de işte tezkere kapalı oturumda görüşülecek meselesi vardı. Bütün gazetelerde de önemli bir yer tutuyor. Ve bu arada Davutoğlu, bakın size çok açık söylüyorum demiş başbakan. Türkiye'de IŞİD ve benzeri yapıların gelişememesinin önemli sebeplerinden biri İmam Hatip liseleridir demiş. Allah Allah. Evet, çok değişik bir yaklaşım. Yani her şeyin başı eğitim diyenlere karşı her şeyin başı İmam Hatip diyor o da. Ve böylece IŞİD Kobani ve Haseki hattını koşu kuşatırken de PYD seyretti. Biz sınırımızda artık rejimi de IŞİD'de görmek istemiyoruz sözleriyle Türkiye'nin örgüte karşı tavrını net olarak da ortaya koydu deniyor bu haberde. T24'ten aldığımız bir haber bu. Evet, bir diğer haberse yani evet, yine T24'ten herkes IŞİD'i kendine göre kullanmaya başladı gibi duruyor. Mesela KCK Yürütme Konseyi üyesi Sabri Ok'tan da çözüm süreci ve IŞİD'e ilişkin açıklamalar gelmiş. Akdoğan'ın dünyadan haberi yok. 2 yıldır IŞİD'le savaşıyoruz. İstenirse Türkiye'deki IŞİD'le de savaşırız diyerek bir açıklama yapmış KCK Yürütme Konseyi üyesi Sabri Ok. Türkiye'de de aynı şekilde bu savaşı yapabileceklerini söylemişler. 3 şart koymuş Davutoğlu ayrıca da. Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyoruz. İlk kamuoyuna sesleniş konuşmasının, ilk kamuoyuna sesleniş konuşmalarının ilkini yapmış. Ve burada yeni Türkiye yolunda başlığını taşıyor. 3 şart koşmuş, temel şart. Birincisi ve en önemlisi ülkenin ulusal çıkarları ve güvenliğidir demiş. Evet. Yeni bir şey yok. Bunu temin etmek için her türlü önlemi alırız. Bunu yaparken de aziz milletimiz dışında kimseye sormayız, kimseye hesap vermeyiz demiş. İkincisi demiş, tarihten gelen bir görevle mezhep, ırk, dil ve din farkı gözetmeksizin komşulardan gelen tüm akrabalarımıza insanlık adına sahip çıkarız. Bizim gönlümüz de kapımız da 500 yıl önce de dara düşenlere açıktı, bugün de açık. Bu aziz ve yüce gönüllü milletimiz hiçbir zaman mazluma kayıtsız kalmamıştır diyor. Yani aşiret ve herhangi bir Hristiyanı da, Sünnisi de, Şiisi de, Yahudisi de buna dahil, Budisti de anlaşılan, öyle görüyor. Üçüncüsü de bölgesel istikrar demiş. İstikrar, refah ve güvenli bir gelecek istiyoruz. Her türlü işbirliğine uluslararası toplumla hazırız demiş. Ama bütünlüklü bir strateji geliştirmemiz lazım. Yarım çözümler daha da büyük sorun meydana getirir demiş. Tüm kriz beklentilerini de Türkiye kökleşmiş demokrasisiyle boşa çıkartmıştır diyor ama bazı eski sözlerini hatırlayınca insan duralamadan da edemiyor bu konuşmalar. Ne gibi? Mesela 2 yıl öncesine dönelim hemen. 24 Ağustos 2012'de NTV, MSNBC'de Suriye'deki sancılı süreç çok uzun sürmeyecek demişti. O aradan geçen zaman içinde 200 bin kişi öldü. Bu kardeşim Esad döneminin hemen sonrasından evet. Bahsediyorsunuz değil mi? Biz Suriye'de bütün alternatifi deneyerek bugünlere geldik ama bu sancılı süreç çok uzun sürecin çok uzun süreceğini düşünmüyorum demişti. Motamo söylüyorum. Artık bu süreci, dikkat isterim buraya, yıllarla ifade etmek yerine aylar ve haftalarla ifade etmek gerekir demiş. Yani bu çok büyük bir yanılgı olduğunu itiraf etmemiz lazım. O zamanki tarihte Dışişleri Bakanı'ydı. Ya böyle biz itiraf ederiz de aynı şekilde açık gazete içinde. Bunu söyleyen şu andaki başbakanın biraz da öz eleştiri. Her ne kadar öz eleştiri literatürüne hakim olmasa da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lügatı bir öz eleştiri vermesi gerekiyor diye çok fazla insan bekliyor. Ama önemli mi bu onlar için? Orasını bilmiyorum tabii. Ya haftalar sürecek, bitti, Esad düşüyor. Esadoğlu, Davutoğlu Esad'a ömür biçti şeklinde bir haberle girmiştik bu. Şimdi bu burada tam tersi bir durum var. Yani bölgesel istikrar, refah ve güvenli bir gelecek meselesi pek öyle olmadığı açıkça ortada. Bunu geçiyorum. Bir başka şeye geçiyoruz. Ne diyor? Bölgesel istikrarın yanı sıra biz mezhep, ırk, dil ve din farkı gözetmeksizin insanlık adına herkese sahip çıkarız. 500 yıl önce de dara düşenlere gönlümüz de kapımızda açıktı, bugün de açık demişti. Hiçbir zaman mazluma kayıtsız kalmamıştık diyor. Bunu aynı şekilde Numan Kurtulmuş da söylemişti ve biz şey demişti. Numan Kurtulmuş IŞİD'in elindeki 46 rehinenin serbest kalmasına basına açıklarken şeyde zaten biz Yahudilere de kapıyı açmıştık, Osmanlı'dan miras, Suriyeli Kürtlere sınır kapısı açılmasının nasıl Osmanlı'dan miras bir kucak açma geleneği icabı olduğunu eklemişti. İşte 16. yüzyılda tıpkı Davutoğlu gibi Numan Kurtulmuş da 500 yıl öncesine gidip İspanya'dan çıkan Yahudilerin imparatorluğa kabul edilmeleriyle övünüyor. Bunu da Profesör Nora Şeni Paris evet. Üniversitesi'nden yazmıştı. Hayır Numan Bey, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye Yahudilere kucak açmadı diye yazmıştı. Şöyle diyor, tarihçiler ve kitapları Selanik Yahudi cemaatinin neredeyse tümünün Treblinka yok etme kampında, toplama kampında can vermiş olduklarını çoktandır belgelediler. Oysa bu Yahudiler Nazilerin işgalinden kaçmak üzere Türkiye sınırlarına karadan ve teknelerle, sandallarla, kayıklarla çıktıkları denizde az zorlanmadılar demiş. Netice ortada, kapı komşumuz Yunanistan'ın Yahudi cemaati bu savaş sırasında en radikal şekilde yok olan topluluklardan bir tanesi demiş Nora Şeni. Takribi 40 bin kişilik grubun %90'ı hayatını kaybetti. Kalan %10 öncelikle içeride saklanmayı başaranlar olduğunu söylemiş. Türkiye'ye sığındıkları için kurtulanlar olmadığını da aynı şekilde eklemiş. Yani, bir de Şuturma evet, faciası var. Evet, onlara da muhakkak değinmek lazım. Yani şey var, çünkü efsanelerin bile bir tarihsel gerçeğe dayanan küçük de olsa bir çekirdeği vardır. Bu masalda böyle bir çekirdek var mı bilelim. Yani Türkiye 2. Dünya Savaşı senelerinde Yahudilere kucak açtı. Açmış olsaydı Bulgaristan ve Yunanistan'da öncelikle tabii komşulardaydı. Her ikisi de Alman işgalindeydi. Yunanistan'da işte senin de söylediğin gibi 40 bin Yahudi Selanik'te yaşayan hiçbiri sığınamadı ve yok etme extermination kamplarında can verdiler Treblinka'da. Denizden de çıkamadılar. Yunanistan'daki Yahudi cemaati öyle, Bulgaristan da öyle. Yani mesela takribi 40 bin kişilik grubun %90'ı telef olmuş. Halbuki Fransız Yahudilerin %25'i telef olmuştu diyor. Kalan %10 da öncelikle içeride saklanmayı başaranlardır. Evet. Yoksa Türkiye'nin kucak açtığı için sığınanları değil, kurtarması değil diyor. Başka örnekler de Bulgaristan da aynı. 45 bin kişilik cemaati telef olmaktan Bulgar kimliği olmayan, orada yıllardır ve yerleşik yaşayan 5 bin kadar Yahudi Alman işgali başlamadan bile sınır dışı etmeye 39'dan itibaren koyulmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani başka örnekler de var. Şuturma faciasından bahsediyor. 69 gün boyunca İstanbul sularında aç susuz yolcusuyla bir çözüm bekledikten sonra Karadeniz'e salınıp Sovyet denizaltısı tarafından Şile açıklarında batırılan gemi. Bir motoru kişi hariç, bozuk. Bir kişi hariç kurtuldu, evet. Tüm yolcudan öldüğü bir geminin hikayesi. Türkiye'nin yüzleşemediği trajedilerden biri olarak kalır ve ancak hakkında bir kitap çıktıktan sonra biraz bilinmeye başlanır. Daha önce Salvador var. 1940'ta, 40 sonunda 350 kişi taşıyan Salvador, kurtarıcı adlı, ironik adı da gemi. 40'ta, Aralık'ta varıyor 40 sonunda İstanbul limanına. 6 gün sonra açılıyor. Bozulan hava şartlarında da Silivri açıklarında batıyor. 230'u boğuluyor yolcu. Nazizmin yükselmesiyle beraber Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden kaçmakta olan 860 Yahudi mülteciyi Filistin'e taşıyan bir gemi var aynı zamanda. Bu teknik sorunlarda gidermek üzere İzmir limanına yanaşmasına da izin verilmemiş. Problemlerin çözümüne kayıtsız kalınmıştır demiş. Ve bu mudur kucak açma diye de sormuş Nora Şen'i. Normal olarak. Evet, yani meşhur efsanesi de işte Yahudi profesörleri, akademisyenleri Hitler'in zulmünden kaçan Yahudi profesörlere kucak açma hikayesi de bir kere savaştan önce başladı. 190 çoğu Yahudi, 190 Alman üniversite profesörünün 30'ların başında Türkiye'ye davet edildi. O sırada üniversitelere kalifiye eleman ihtiyacı var zaten yeni kurulan Türkiye. Yani Türkiye'deki ziraat fakültelerinin nasıl ortaya çıktığı da bu hikayeler üzerinden biliniyor zaten. Ankara Üniversitesi'ndeki mesela. Evet, Almanya'da da persona non grata, yani istenmeyen kişi durumunda kendilerini bulan Yahudi profesörlerden katkı istiyor. Ama savaşın başlamasından epey önce geliyorlar. Yani bu olayda bir kurtarma, kucak açma niyetinin belirleyici olduğunu söylemek mümkün değildir diyor. Ancak şu ya da bu sebeple olsun, bu bilim insanlarının savaş sırasında Türkiye'de olmaktan, Nazi zulmünden kurtulmuş oldukları doğrudur. Bunun dışında da işte Necdet Kent, Selahattin Ülkümen gibi birkaç Türk diplomatın kişisel inisiyatifiyle Yahudilere pasaport vererek ya da toplama kamplarından kurtarılmasını sağlayacak gerçekleştirilen eylemleri de saymak mümkün ama resmi politika gereğince uzun süredir Avrupa'da yaşayan Yahudilerin vatandaşlıktan çıkarılması da aynı anda uygulanıyordu. Dolayısıyla yani Davutoğlu'nun ve Numan Kurtulmuş'un söylediklerinde gerçeklik payı yok. Nora Şen'in de söylediği yani gibi. Yani bellek ve tarih üzerine belki çalışmayı biraz da nörobiyoloji üzerinden de tartışabilmek mümkün olabilir. Numan Kurtulmuş örneğiyle önümüzdeki günlerde belki Açık Bilinç programında da Güven Bey'e de sorarsak böyle bir durum söz konusu olabilir. Bu iş sadece politik mi yoksa aynı zamanda tıbbi bir durumda da aynı şekilde söz konusu olabilir mi? Çünkü Numan Kurtulmuş'un bu şekilde göz göre göre söylediği durumların ilki değil bu. Daha önceki çeşitli örnekleri de Açık Gazete'de aktarabilme fırsatı bulabilmiştik. Belki de aynı şekilde bu siyasetten de öte bir anlam taşıyor olabilir Numan Kurtulmuş için. Belki de yani Necdet Kent konusundaki hikayelerin de gerçekliğinin ispat edilmesi imkansız olduğu da Ayşe Hür tarafından yazılmıştı. Hı. Şimdi AKP'nin durumu. Ama durum şu, şunu da söylemek gerekiyor. KCK bir yandan sizi IŞİD'den kurtarırım şeklinde açıklamalar yapıyor isterseniz Türkiye'ye. Bir diğer taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi IŞİD'den kurtulabilmek için imam hatiplerinin olduğundan bahsediyor. Herkes şu anda potansiyel olarak terör olarak gördükleri, korku nesnesi haline getirip fetiş haline de getirmeye çalıştıkları IŞİD denilen örgüt üzerinden kendi siyasetinde uygulamaya çalışıyor galiba. Evet, bir yandan durum da bu. Yani şunlar var, evet o var. Dahası da şimdi mesela Altın Portakal'da Gezi sansürü haberi var. Önemli bir haber çok. Radikal'den Erkan Aktuğ'un bir haberi bu. Daha önce Documentarist denen festivalde de ödül almış. İstanbul Film Festivali ve Adana Altın Koza'da da gösterilen film. Şeyde Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilmeyecekmiş. Daha önceki çeşitli festivallerde gösterildiği halde Türkiye'de de İstanbul Film Festivali'nde ve Adana Altın Koza'da Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Kadar Dek pardon Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek adlı film Reyhan Tuvi'nin Gezi belgeseli festival jürisi tarafından yarışma programından çıkarılmış belgesel ön jüri de kabul etmesine rağmen. İlginç değil mi bu? Evet. Ve biz ön jüri olarak demiş ön jüri bir belgesel filmin içeriği ne olursa olsun Türk Ceza Kanunu'na göre değerlendirilmesini ve listeden çıkarılmasını bir sansür olarak niteliyoruz demiş. Gerekçe de öyle çünkü zaten. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 299. maddelerine aykırı ifade ve içerik ihtiva ediyormuş. Vay canına. Böyle bir durumu kabul edilemez bulduğumuzu festival yönetimiyle paylaştık. Durumu düzeltin dedik, talep ettik ama festival yönetimi bu kararını değiştirmemiştir diyor. Festival jürisinde kimler var? Yılmaz Erdoğan başkan. Erdoğan mı? Evet. Yılmaz Erdoğan reklamcılık sektöründe değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok. Sinemayla da alakalı. Sinemayla da alakalı. Bir sürü film yani son çekiyor. Zamanlarda. Belmin Söylemez. Sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, bu yönetmen, kurgucu ve metin yazarı. Ayrıca tiyatro yönetmeni ve akademisyen Bülent Emin Yarar. Senarist, oyuncu ve fotoğrafçı Ebru Ceylan. Görüntü yönetmeni Hayk Kirakosyan. Edebiyat dünyasının isimlerinden İskender Pala. Oyuncu Meral Çetinkaya. İskender Pala mı? Evet. Romancani. Evet. Sinema oyuncusu Meral Çetinkaya, tiyatro ve film müziği yapan besteci Selim Atakan ve Songül Oden, dizi oyuncusu ve film oyuncusu, sinema oyuncusu. Yani bir düpedüz ciddi bir sansür olayıyla da karşı karşıyayız. Gezi. Yani oradaki bazı isimlerin aynı şekilde Gezi ile beraber aynı yarış şeyde bulunması, festivalde bulunması, aynı durumda, aynı haberde geçmesinin bile tahammül edemeyecek insanların olduğundan da bahsedebiliriz galiba. Yani ya ben ya Gezi belgeseli diyebilecek olan jüri üyelerinde olduğu açık gibi duruyor bence. Yani TRT'den de canlı yayınlanıyor muymuş? O bilgi var mı? Sonuçta yani. Yani şu var mesela, Ergun Babaan da bugün yazmış, AKP ispatladı para insanı dinden imandan çıkarır diyor. Yani Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan tamamen çıkmak üzere olduğunu gösteren bir sürü gelişmeden bahsediyor. İşte AKP'nin Facebook sayfalarında Erdoğan ve partiye bağlılıklarını açıkça ilan eden hakimleri özel yetkili sulh ceza yargıcı olarak atadığı herkese malumu demiş. Parti komiseri gibi çalışan bu mahkemelerden çıkan kararlar iktidarı memnun etmeye yönelik oluyor. Bir örneği de yeni, daha dün yaşandı diye yazmış. İnternet üzerinden yayın yapan Karşı Gazete ve Gri Hat, İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla basılmış. Bunu duymuş muydun? Evet, dün yapıldı bu olay. Polis söz konusu haberlerin sanal ortamdan çıkarılmasını istemiş. Gazeteciler reddedince evraka ve hard diskleri de el koyup oradan uzaklaşmış ve sıkçalılar arasında kaybolmuş. Yani İstanbul'da bu olurken Antalya'nın modern görünümlü belediye başkanı Menderes Türel'in oluşturduğu jüri bir belgeseli Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yarışma dışı bıraktı diyor. sanatçılardan bir tepki geldi mi bilgim yok ama herkesin sessizliğe itildiği bir ortamda böyle bir tepki beklemek belki de hayalcilik demiş. Bir acayip durum var yani. İki küçük örnek ülkenin insanı giderek boğan, yaşayamaz hale getiren ortamının diyor. Bütün mesaisini yolsuzlukları örtmek, paralel yapı diye bellediği insanlardan intikam almaya harcayan AKP iktidarı ekonomiyi de hızla duvara doğru götürüyor. Elektrik ve doğalgaza %9 zam yapılmış ve Ağustos ayı cari açık rakamının 8 milyar dolar gelmesi de bunun açık örneği diyor. Dolar 2,5 lira sınırına doğru gidiyor. Bu arada Avrupa'da doğalgaz fiyatları 2 yılda %22 oranında düştü. Aynı zamanda doğalgaz üzerinden bir şeydi, kavga da Rusya ile oluyor. Ukrayna olayı üzerinden, Ukrayna'daki çatışmalar yüzünden doğalgaz alışverişinin de sekteye uğradığından bahsediliyordu. Ama buna rağmen 2 yılda Avrupa genelinde doğalgaz fiyatlarının %22.1 olarak düştüğünden bahsediyor. Evet. Acaba neden? Gökhan Erkuş'un haberinde de bu var. Türkiye'de olup da, Türkiye'de olmayıp da Avrupa'da olan ne var diye düşündüğünüz zaman mesela güneş geliyor benim aklıma, rüzgar geliyor. Avrupa'da bunlar kullanıldığı için doğalgaz ve enerji ihtiyacı da azalıyor ve fiyatlar da düşüyor. Ama Türkiye'de rüzgar ve güneş olmadığı için böyle bir şansı evet, yok tabii Türkiye'de. Karanlık bir ülke tabii evet. Güneşsiz, karanlık, rüzgarsız, güneşsiz. Ve yani doların 2,5 lira sınırına doğru hızla yol aldığı zamlar sonucu enflasyon çift haneli rakamlara çıkmasının kaçınılmaz hale geleceği ülkede inşaat sektörü ve yolsuzlukla çarçur edilen kaynakları daha fazla yoksulluk olarak geri dönecek kaçınılmaz olarak demiş Babahan ki mesela şeyde Gökhan Erkuş'un haberinde de tarafta Ak Saray zamları diye adlandırılıyor. Sadece Erdoğan'ın uçağı ve Ak Sarayı'na, yani Atatürk Orman Çiftliği'nden bahsediyorlar eski adıyla, 1 milyar dolar lüks harcama yapan hükümetin bütçe için yaptığı enerji zammının enflasyonu çift haneye çıkarması bekleniyor demiş. O da aynı şekilde artan dövizin ve fiyatın da etkisiyle, faizin pardon, önümüzdeki yıl aylarda yeni zam yağmuru da bekleniyormuş. Bir de yanlış mezhebe dayalı Orta Doğu politikaları nedeniyle çıkacak yeni sorunları ekleyin. Erdoğan'a göre 4,5 milyar dolar, Bakanlar Kurulu Başkanı'na göre 3,5 milyar dolar harcadığımız mültecilerin geri dönme olasılığı her geçen gün azalacak diyor. Böyle bir sorun var. Yani. Evet, ben günün belki de haftanın en trajik haberlerinden biriyle beraber bitirmeyi öneriyorum. Evet. Birleşmiş Milletler'e göre Batı Afrika ülkeleri Gine, Liberya ve Sierra Leone'de Sierra Leone'de Ebola salgını yüzünden ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybeden çocukların sayısının 3700'e ulaştığından bahsediliyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri karşılaştıkları yetimlerin bazılarının 3-4 yaşında olduğunu söylüyorlar. Yine bazı yetimlerin anne ve babalarının öldüğü hastanelerde tek başına bırakılmış halde bulunduğundan bahsediliyor. Yaşadıkları yerde kalan yetim çocuklardan bazıları ise eğer şanslılarsa, bunu da altını çizmek gerekir, hiçbir surette kendileriyle fiziksel teması geçmeyen komşuları tarafından besleniyorlarmış. Dokunmadan. Bu da günün şakası herhalde, eğer şanslıysa yiyecek diyorlar. Fırlatıyorlar. İroni, yiyecek fırlatıyorlar kafesteki vahşi hayvanlara ya da köpeklere yaptıkları gibi barınaklardaki. Yani Ebola'nın yetim bıraktığı çocuklar terk ediliyor. İnanılmaz bir haber gerçekten. BBC Türkçe'nin haberi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilk Ebola vakasına rastlandığından da bahseden haberler var. Büyük bir olağanüstü hal durumunun olacağından da aynı şekilde bahsediliyor. Virüs sıçramış, ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmüş. Texas eyaletinde Dallas'ta. Ebola salgınından duyulan korku aile bağlarının önüne geçmiş. Nasıl bu? Ama Obama alarma geçmişse o zaman sorun yok artık. Olabilir yani. Büyük bir sorun olabilir. O her şeyi bu şey yapar. Bombalar. Ya, Ebola'nın çıktığı yerleri bombalayarak olmuyor mu? Ebola'nın çıktığı yerlere ordusunu gönderdiğini söylediği açıklaması vardı 4 hafta önce ya da 3 hafta önce, tam olarak hatırlamıyorum, kontrol etmek gerekiyor. Onu da askeri metotlarla çözmeye çalıştı ama olmamış galiba. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilk Ebola vakasına rastlanmış. Şu ana kadar ölenlerin sayısını 3000'i aştığından kaydediliyor. Bombalayalım bitsin. Dünya Sağlık Örgütü. Birleşmiş Milletler, İsrail'e söylersek belki İsrail ordusunda da büyük bir yardımcı olabileceği konu olabilir. Birleşmiş Milletler üstelik. Ben tabii onlar İsrail bu işi birlikte halletsinler. Araya da Suudi Arabistan ve Ürdün'ü de katalım ve emirlikleri de. Hani bana diyen başka birisi çıkmaz mı? Çıkarsa da o zaman bakarız ona. Veririz tezkereyi, onlar da giderler değil mi? Evet, biz aşk şarkıları ve konçertolarıyla bitirelim bu işi. En iyisi o olacak. Ebola çocuklardansa Toys grubundan, oyuncaklar grubundan Barbara Parrott'ın doğum günü 1944'te bugün ve güzel bir şarkıyla onların Toys grubunun A Lover's Concerto, onunla bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.